Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Χαίρετε, χαίρετε, καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τετάρτη και 26, ο Μάιος, πίσω σελίδες, στα ραδιοφωνά σας, Μάριος Διονέλης, στο μικρόφωνο. Ξεκινώ με δύο τραγούδια για τρελούς. Αυτό εδώ είναι το πανηγύρι του τρελού από τους Χαΐνιδες. Έχω λόγο συγκεκριμένο, έτσι προσπαθώντας να μεταφράσω με τραγούδια το συναίσθημα αυτό όσων από μας κάτι δεν μας βγαίνει, κάτι δεν βγαίνει στην εξίσωση, κάτι δεν μας πάει καλά. Και που καταλήγεις καμιά φορά να είσαι και λίγο τρελός του χωριού. Δεν πειράζει. Καμιά φορά χρειάζεται να ακούσεις και τον τρελό του χωριού, και ας έχει και άδικο, ρε παιδί μου, ακόμα και αν γελάς μαζί του, ακόμα και αν χαχανίζεις, ακόμα και αν σπάς πλάκα. Άσε καμιά φορά, δεν ξέρεις, μπορεί και να ακούσεις και καμιά αλήθεια. Του τρελού ποιος θα χορέψει, ποιος τη φωτιά θα ρίξει πρώτο στην καρδιά. Η γρία παππούδα ή μαριό που έχει τρέψει. Με το βυζί της του χωριού μας τα παιδιά. Στο πανηγύρι του τρελού ποιος θα γελάσει. Με το παλιάτσο κολοπέμπει και γελά. Και με τον Διαβάζω για τις συνεχείς αναρτήσεις και το όλο αυτό αφήγημα περί των εμβολιασμών. Ναι, ξανά, ακόμα μία εκπομπή για τους εμβολιασμούς. Ξέρω ότι μπορεί και να σας έχει κουράσει. Ξέρω ότι μπορεί να δημιουργεί και ένα αίσθημα. Άστο να πάει στο καλό, πάνω να κάνω ό,τι να είναι και ο Θεός βοηθός. Εντάξει, μαζί σας. Αν όμως έχεις ακόμα μερικές αμφιβολίες, αν όμως βλέπεις τι γίνεται γύρω σου και ακούς τα δεδομένα, και αν εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο ισχυρή η πίστη σου στον ύψιστο και λες μήπως είναι και κάποιος άλλος εδώ που λέγει το ανέκδοτο όταν σου λέει ο Θεός από πάνω άσε το χέρι σου θα σε πιάσω εγώ τέκνο μου, μήπως αν εκείνη τη στιγμή προβληματίζεσαι, ίσως καμιά φορά και ο τρελός του χωριού να έχει την δυνατότητα να βάλει μερικά πράγματα στη σειρά. Σας ομολογώ πως κάπως έτσι αισθάνομαι. Όσο τουλάχιστον λέω ή αισθανόμαστε, δεν είμαι ο μόνος, όσοι λέμε ότι ρε παιδί μου εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά, ότι εδώ πέρα τα περιστατικά των θρομβώσεων κλπ. Είναι πάρα πολλά, ότι εδώ πέρα το αφήγημα το συνολικό από τα μέσα ενημέρωσης, και θα σας πω όχι μόνο από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης που συνήθως τα χωρίζουμε σε δύο μεριές και λέμε να η καλή και να η κακή. Εδώ βλέπω να μας έχει συνεπάρει όλους λίγο το εμβολιαστικό πρόγραμμα και η ελευθερία, η επιχείρηση ελευθερία. Είναι και ο τουρισμός, καταλαβαίνω. Σαν να μου φαίνεται ότι δεν μιλάει κανείς. Σαν να μου φαίνεται ότι παραλιγοστεύουμε εμείς που μιλάμε. Λίγο. Στο επόμενο εδώ βαραίνουν τα πράγματα, πάμε στον πιο γνωστό μάλλον τρελό της ελληνικής δισκογραφίας, αυτόν εδώ του Άκη Πάνου με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Ελάτε μαζί να βάλουμε ένα στόχο, τώρα που ξεκινά ακόμα η εκπομπή. Να αλλάξουμε τον κόσμο, να φέρεις τι, την λύση τη συνολική, μπα, Να βάλουμε ένα στόχο να μας κοροϊδεύουν, τουλάχιστον αυτό. Αυτό ακριβώς. Τι κρύβει μέσα δεν ξέρεις. Ακούστε να σας πω τι κρύβει το δικό μου για σήμερα. Ότι όταν μου συζητάς για τις ηλικιακές ομάδες που κινδυνεύουν, όταν κάνεις όχι μόνο στο καφενείο, αλλά και επισήμως στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, στην Επιτροπή Εμβολιασμών, στις αναρτήσεις του κυρίου Μόσχιαλου, στα δημοσιογραφικά γραφεία των μεγαλύτερων site από την πλευρά της συμπολίτευσης κυρίως, που δεν θέλουν να πάει και κάτι στραβά με το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Όταν μου συζητάς για την επικινδυνότητα, όταν θέλεις να μου βάλεις κάτω να συγκρίνεις πόσοι πέθαναν από κορονοϊό, τόσοι. Πόσοι δεν πέθαναν από κορονοϊό και τη γλιτώνουν από το εμβόλιο, τόσοι. Και μετά εκεί 3, 4, 5, 6 περιπτώσεις πόσες είναι των θρομβώσεων, έλα μωρέ, είναι πάρα πολύ λίγες. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά αυτό είτε ως μαθηματικά να το δεις, είτε ως στατιστική, είτε ως κοινωνική αίσθηση, ενσυναίσθηση, για το να βάζεις λίγο και τον εαυτό σου στην πλευρά αυτού που μπορεί να είναι το μικρό στατιστικό δείγμα. Όπως και να το δεις, θα ξαναπώ για πολλωστή φορά ότι όχι μόνο δεν είναι αποδεκτό κοινωνικά, αλλά δεν είναι ούτε και αποδεκτό, ούτε και σωστό μαθηματικά, στατιστικά, που να πάρει ευχή. 5 γράμματα τα μάθαμε στο σχολείο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω να εξηγηθώ. Το επόμενο είναι το Maniac. Εκεί στο ίδιο context είμαστε. Έγινε χθες σημαία του εμβολιαστικού προγράμματος η ανάρτηση του κυρίου Ηλία Μόσχιαλου, ο οποίος, καλά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος του Γιώργου Παπανδρέου, ήταν απαράδεκτος, αλλά ως επιστήμονας είναι αποδεκτός στην διεθνή κοινότητα και είναι και σοβαρός. Αυτό θα το παραδεχτώ. Αλλά έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι επιστήμονας, το ξαναλέω, χωρίς να θέλω εγώ να αμφισβητήσω το κύρος του, αλλά διαβάζω λέξεις, γράμματα στη σειρά και αριθμούς, και νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί και να κάνω λάθος, φυσικά εδώ είμαστε. Θα τα θέσω ενώπιόν σας να αποφασίσετε κι εσείς και να μου πείτε αν ενδεχομένως κάτι όντως πάει στραβά. Για να μην σας τα πολυλογώ, έκανε χθες μια ανάρτηση, χθες το απόγευμα, ο κύριος Ηλίας Μόσχιαλος, και λέει ότι στους 60 και 70 ετών η θνητότητα είναι πάρα πολύ υψηλή, και αυτό είναι σωστό φυσικά, και ότι σε αυτές τις ηλικίες, αν οι άνθρωποι δεν εμβολιαστούν, τότε κινδυνεύουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αν αρρωστήσουν, να πεθάνουν. Αυτό εννοεί η θνητότητα. Από όσους αρρωστήσουν, πολλοί θα πεθάνουν. Αρκετά, μεγάλο ποσοστό. Ενώ από αυτούς στην ίδια ηλικία που θα κάνουν το εμβόλιο, ελάχιστοι έχουν την πιθανότητα να πάθουν θρόμβωση. Οπότε για αυτές τις ηλικίες, μιλάμε για το 60 και 70, 60-69 δηλαδή, σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, προφανώς τα ωφέλη του εμβολίου είναι τεραστίως, απολύτως πιο μεγάλα από τις πιθανότητες για να πάει κάτι στραβά. Και σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Μόσχελος. Να σας δώσω και μερικά νούμερα, θα προσπαθήσω να κρατήσω την μετάδοση των αριθμών από την ραδιοφωνική συχνότητα όσο γίνεται πιο χαμηλά, γιατί ξέρω ότι μπορείτε να έχετε έξω μπλοκάκι και χαρτί. Θα τα βάλω και στο site στις πίσωσελίδες.gr αν θέλετε να τα δείτε πιο αναλυτικά. Κρατήστε όμως 2-3 αριθμούς, λέει ο κύριος Μόσχιαλος. Σε 1.250.000 άτομα που θα εμβολιαστούν με τα εμβόλια των AstraZeneca και Johnson & Johnson, που υπάρχει το πρόβλημα με τις θρομβώσεις, οι 5 από τους 1.250.000 ίσως πάθουν θρόμβωση, και μόλις ο ένας μπορεί, για τον έναν από αυτούς τους 5 μπορεί να αποβεί και μοιραία. Οπότε αν έχεις έναν στο 1.250.000 των 60 και 70 ετών, τότε καταλαβαίνετε ότι να είναι ένα στατιστικό στοιχείο που προφανώς είναι αποδεκτό στην κοινωνία, στην επιστημονική κοινότητα, και τι να κάνουμε, ατύχησε αυτός ο ένας. Αυτό μας λέει ο κύριος Μόσχελος. Η ερώτηση είναι, μα κύριε Μόσχελέ μου, τα περιστατικά που έχουμε στην Ελλάδα τουλάχιστον, και δίνει και κάποιους πίνακες και λοιπά, αναηλικία και λοιπά. Τα περιστατικά που έχουμε στην Ελλάδα με θρομβώσεις δεν είναι στους 60 και στους 70. Τα περιστατικά που καταγράφονται στην ειδησιογραφία τουλάχιστον, τα περιστατικά για τα οποία περιμένουμε επίσημες απαντήσεις, ακόμα δεν έχουν βγει επίσημες απαντήσεις για την περίπτωση της 44χρονης γυναίκας από το Ηράκλειο. Τα περιστατικά σχεδόν στο σύνολό τους αφορούν ανθρώπους πολύ μικρότερης ηλικίας, από 35 μέχρι 59. 63 ετών ήταν η γυναίκα η οποία πέθανε στην Λέσβο μετά το εμβόλιο της AstraZeneca, και εκεί μαθαίνουμε ότι ενδεχομένως, αυτή τη λέξη πια θα μου έχει κάτσει εδώ, η ενδεχομένως να σχετίζεται. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ο ειδικός ούτε ο φαρμακοεπάγρυπνος για να δω. Εσείς είστε στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης. Πείτε επιτέλους για όλες τις περιπτώσεις. Θα το ακούσουμε ποτέ από τα χείλη σας? Γιατί και σε όλα τα δημοσιογραφικά κείμενα που μεθοδευμένα δίνονται, λες ενδέχεται, ίσως, μπορεί. Πότε θα το μάθουμε τελικά, βρε παιδί μου, ποτέ? Λοιπόν, για τις ηλικίες 60-70 που λέει ο κύριος Μόσχιαλος και που χθες έγινε σημαία η ανάρτησή του εναντίον όλων ημών που εκφράζουμε κάποιες αμφιβολίες, που λέμε ότι ίσως, βρε παιδί μου, μήπως κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Σε αυτές τις ηλικίες η γυναίκα από τη Λέσβα που ήταν 63 ετών είναι η συγκεκριμένη, το 1 στο 1.250.000 που πήγαν τα πράγματα πάρα πολύ στραβά. Για πάμε όμως παρακάτω, στις άλλες ηλικίες που κινδυνεύουν λιγότερο. Εκεί δεν έφερε στατιστικά ο κύριος Μόσχελος. Διότι τα κρούσματα που έχουμε με θρομβώσεις και για τις περιπτώσεις της Κρήτης, αλλά πλέον και στη Θήβα και στη Λέσβο, ξανά ακόμα μια γυναίκα στη Λέσβο, και στην Ιεράπετρα και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, αυτά είναι της Κρήτης, είναι μικρές ηλικίες. Είναι ο 35χρονος, 36 η γυναίκα από τη Λέσβο, έγινε αερομεταφορά της εχθές στην Αθήνα γιατί τα πράγματα σοβάρεψαν μετά την θρόμβωση που υπέστη, 44 η γυναίκα που χαροπαλεύει, 47 μία ακόμα γυναίκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 59 ένας άνθρωπος από τα Χανιά, 48 η γυναίκα που έχει πρόβλημα στη Θήβα μετά το Johnson & Johnson. Αυτή είναι η μοναδική περίπτωση με το Johnson & Johnson, τουλάχιστον γνωστή μέχρι αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλλα είναι με το εμβόλιο της Άστρα. Λοιπόν, λοιπόν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, η οποία στην έκθεση του ΕΟΔΗ, την καθημερινή, δεν δίνεται ως 40-45, 46-49, δίνεται σε μια ευρύτερη κατηγορία που φτάνει από το 40 μέχρι το 64 και που προφανώς, εντάξει, για άλλους λόγους, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι το ίδιο ένας άνθρωπος 40 και ένας άνθρωπος 64, μιλάμε για 24 χρόνια διαφορά, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, αν την πάρουμε αυτή ως μία κατηγορία μέχρι το 64, οι θάνατοι που ανακοινώθηκαν χθες, γιατί κάθε μέρα έχει ένα ποσοστό θανάτων, αλλά αναηλικιακή ομάδα αυτής εδώ της χώρας, σε αυτή την κατηγορία, στο 40-64, οι θάνατοι είναι 1.827 στην Ελλάδα από την αρχή της πανδημίας. Να το ξαναπώ, 1.827 άνθρωποι από 40-64 ετών έχουν πεθάνει από κορονοϊό στην Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός είναι 11.872. Πάμε ολοταχώς για τους 12.000. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ποσόστοση της ηλικιακής ομάδας αυτής, της πιο χαμηλής, γιατί το μεγάλο, η μεγάλη καταστροφή, να το πω έτσι, έχει γίνει στους ηλικιωμένους, προφανώς. Στους 40-64, τα ποσοστά των θανάτων, των ανθρώπων που καταλήγουν τελικά, είναι σχετικά χαμηλά. Αν και δεν το λέει ο κύριος Μόσχελος, έψαξα εγώ και το βρήκα εύκολο. Είναι από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Από την απογραφή. Βέβαια θα μου πεις είναι του 11 η τελευταία απογραφή, φέτος πρέπει να ξανακάνουμε κανονικά, αλλά η σύνθεση του πληθυσμού δεν αλλάζει, απλά εκείνοι που φαίνονταν το 11 στο 35-40 τώρα είναι στο 45-50, προφανώς έχουν περάσει 10 χρόνια. Αλλά πληθυσμιακά η σχέση μέσα στον πληθυσμό δεν αλλάζει, αν δεν κάνω τραγικό λάθος. Λοιπόν, έψαξα να δω πόσοι είναι. Δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους από 40 μέχρι 64, πόσοι είμαστε βρε παιδί μου, γιατί και εγώ εκεί σε αυτή την ηλικία είμαι. Πόσοι είμαστε από 40 μέχρι 64 σε αυτήν εδώ τη χώρα? Και βρήκα, παιδιά, τσεκάρετε τα και εσείς τα στοιχεία, ότι είμαστε 7.192.825, περίπου 7.200.000, 7.200. Κρατήστε το αυτό το νούμερο τώρα στην άκρη. Είμαστε 7.200 στην Ελλάδα, στην κατηγορία αυτή, και έχουν καταλήξει από κορονοϊό 1.827 άνθρωποι. Είναι το 0,025% αυτής της ηλικιακής ομάδας. Εγώ λέω ότι με αυτό πρέπει να συγκρίνουμε, κύριε Μόσχελε. Με αυτό το κίνδυνο πρέπει να συγκρίνουμε. Όχι με το γενικό πληθυσμό, ούτε με τον πληθυσμό φυσικά των 60-άριδων πλάς, των 70-άριδων και των 80-άριδων, που όντως κινδυνεύουν και που όντως το αφήγημα, το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο, ό,τι και να γίνει, έχει βάση. Για τους μικρότερους δεν έχει βάση. Αυτό προσπαθώ να πω, και ας είμαι εγώ ο τρελός του χωριού που ξαφνικά πάει να τα βάλει με την επιχείρηση Ελευθερία και με το αφήγημα όλο αυτό, που όποιος τολμήσει να μιλήσει λίγο διαφορετικά σε κοιτάνε και λίγο στραβά και σου λένε μήπως είσαι και αρνητής των εμβολίων. Όχι, όχι, ξεκάθαρα, σαφώς, μακριά από μένα και ούτε για αστείο. Αλλά είμαι πια αρνητής αυτής της λογικής του ότι το πιο καλό εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο εμβόλιο. Όχι, δεν είναι. Αυτό πια αποδεικνύεται και είναι σαφές. Και όσο καλύτερα και πιο μεγαλόφωνα το πούμε στον κόσμο, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's all alone. Και τελικά πού βγαίνουν αυτά τα νούμερα, Άινστάιν μου? Πείτε μου, όχι, δεν θέλω να υποκαταστήσω ούτε κανέναν μαθηματικό, ούτε κανέναν πυρηνικό φυσικό, ούτε κανέναν εν πάση περιπτώσει. Νούμερα βάζω στη σειρά να καταλάβω και εγώ τι γίνεται. Από την άλλη, στοιχεία για τους εμβολιασμούς σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα δεν έχεις. Ή μάλλον, για να είμαι σωστός, δεν σου δίνουν. Εκείνο που μάθαμε χθες είναι ότι, για παράδειγμα, ο αριθμός των εμβολιασμών με AstraZeneca στην Κρήτη, επειδή στην Κρήτη γίνεται το τελευταίο διάστημα όλη η φασαρία, είναι μέχρι τώρα 40.000. Θυμάστε που σας έλεγα ότι από τις 250.000 εμβολιασμούς που έχουν γίνει στο νησί, να είναι η μισή ή κάτω από τους μισούς, δεν μπορεί να είναι πάνω από τους μισούς ή 100.000. Τελικά το νούμερο είναι πολύ χαμηλότερο, παιδιά. Είναι 40.000 οι εμβολιασμοί με AstraZeneca στην Κρήτη. Και σε αυτά τα 40.000 εμβόλια έχεις 4 κρούσματα στην Κρήτη, θρομβώσεων, 4 περιστατικά θρομβώσεων, και τα 2 εξ αυτών πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό σημαίνει 1 στα 10.000 άμα το βάλετε στη σειρά. Από εδώ και πέρα, ελλείψη στοιχείων, το πράγμα αρχίζει να φεύγει. Δεν σας ομολογώ ότι δεν είναι σταθερά τα νούμερα που σας λέω. Από εδώ και κάτω. Γιατί δεν έχεις συγκεκριμένα νούμερα. Γιατί το 40.000 είναι και σε ανθρώπους από 30 και πάνω. Όχι στην ηλικιακή ομάδα που λέγαμε, στο 40-64. Ίσα-ίσα ή από 45 και πάνω. Έτσι κι αλλιώς από την αρχή είχαμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε εμβόλιο και μάλλον οι περισσότεροι διαλέξανε. Εδώ που τα λέμε. Οι μικρότεροι δεν είναι στη λίστα αυτή που συζητάμε, οπότε βγάλτε έξω και το ένα περιστατικό του 35χρονου, για να είμαι δίκαιος. Αλλά να πεις από τα 40.000 πόσοι είναι οι σαραντάριδες που το κάνανε, πάλι δεν σου λέει κανείς με σιγουριά, δεν έχω στοιχεία να σας πω. Θέλετε να πούμε ότι είναι η μισή, περίπου. Γιατί το 30-39 ηλικιακή ομάδα είναι αρκετός κόσμος. Εγώ σου λέω ότι 40.000 είναι 20 και νομίζω δεν πέφτω έξω. Λοιπόν, στους 20.000 έχεις 3 κρούσματα, όχι 4. Θρομβώσεων σε αυτή την ηλικία. Θυμάστε το άλλο νούμερο που σας είπα, το 0,025% των ανθρώπων αυτής της ηλικίας που τελικά κατέληξαν. Αυτό, αν το κάνεις επίσης στο 20.000, καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα, για να μην σας κουράζω με άλλα νούμερα, το οποίο συμπέρασμα είναι το εξής: για 20.000 τυχαίο δείγμα πληθυσμού μεταξύ 40 και 64 ετών έχεις 5 ανθρώπους, αυτό είναι το 0,025, έχεις 5 ανθρώπους στους 20.000 που θα πεθάνουν από κορονοϊό, και έχεις και άλλους 3 ανθρώπους στους 20.000 που θα πάθουν κάτι από το εμβόλιο. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτό δεν είναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο νούμερο, το 3 εκείνο. Για να γλιτώσεις τους 5, να έχεις τον κίνδυνο για άλλους 3 στους 20.000. Ελάτε, βάλτε τα κάτω, και αν κάνω λάθος να με καταγγείλετε και να, πώς το λένε, να προσβάλλετε την λογική σειρά αυτών των δεδομένων που σας έδωσα. Αλλά εμένα έτσι μου βγαίνουν, παιδιά, τα πράγματα. Αν δεν εστιάσεις στις μεγάλες ηλικίες που εστιάζει σκοπίμως, λέω εγώ, ο κύριος Μόσχιαλος, και που εστιάζει και όλο αυτό το κίνημα, που ναι, προφανώς για τους μεγάλους, θα το ξαναπώ, είναι πιο επίγον το εμβόλιο από ό,τι είναι για τους μικρούς. Θυμάστε την κυρία Λινού που είπε ότι το Άστρα δεν θα έπρεπε να το γράψουμε, να το δώσουμε υποχρεωτικά στις μικρές ηλικίες, αλλά να το δώσουμε στις μεγάλες. Και να τα τώρα που όλα τα κρούσματα των θρομβώσεων είναι σε αυτές τις ηλικίες. Κρατήστε μια καλή είδηση για να τελειώσει το πρώτο μέρος εδώ. Και θα τελειώσω και το κομμάτι των εμβολίων, γιατί ξέρω ότι είναι κουραστικό, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι σοβαρό. Η καλή είδηση είναι ότι από σήμερα, 26 Μαΐου, ανοίγει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια για την κατηγορία 35-39. Αυτό σιγά σιγά σημαίνει ότι δεν θα ξεστοκάρουμε, γιατί έχουν μείνει πολλά εμβόλια της AstraZeneca, και από εδώ και πέρα είναι η παραδοχή, έστω και η μη επίσημα από την πλευρά του κράτους, ότι το πιο καλό εμβόλιο για αυτές τις ηλικίες δεν είναι το πιο γρήγορο. Είναι αυτό που έχει τις λιγότερες παρενέργειες. Και με αυτή την σκέψη και με αυτό το σκεπτικό, ανοίγουν και οι μικρότερες ηλικίες, και μάλλον με αυτό το σκεπτικό θα πάνε, δεν θα καταλήξω σε σύσταση, εγώ βλέπω τα γεγονότα, τα δεδομένα. Μάλλον με αυτό το σκεπτικό θα πάνε και όσοι κλείσουν σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες από εδώ και πέρα για εμβολιασμό, με βάση τις ειδήσεις και με βάση όλα όσα μαθαίνουμε. Διάλειμμα για μικρή ανάπαυλα και έρχομαι μετά να μιλήσουμε λίγο για τέχνη μέσα στην πανδημία και για τέχνη μέσα σε ένα καθεστώς δεξιάς και νεοφιλελευθερισμού. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Story, this life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη, μέσον της εβδομάδας και 26 ο Μάιος. Και ενώ στο πρώτο μέρος σας κούρασα για λίγο ακόμα με αυτές τις παραξενιές τις δικές μου για τα εμβόλια, είναι και άλλων, δεν είναι μόνο δικές μου, και η ανησυχία και η παραξενιά το να μην σου βγαίνουν τα νούμερα, στο δεύτερο μέρος θέλω να σας μιλήσω λίγο για τις μορφές, για κάποιες μορφές τέχνης που γεννιούνται μέσα σε αυτήν εδώ την πραγματικότητα που ζούμε. Έχω ένα, δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις τραγούδι ακριβώς, έχω ένα μουσικό, μικρό μουσικό σόου, έτσι το ονομάζει ο δημιουργός του, το οποίο περιγράφει, και σας ομολογώ ότι μου αρέσει ότι περιγράφει με τη μορφή, με τη φόρμα του hip hop, περιγράφει όσα ζούμε τουλάχιστον από την έναρξη της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, από εκεί το ξεκινάει και φτάνει μέχρι την πανδημία, μέχρι τα μέσα ενημέρωσης. Βεβαίως πολλά πράγματα από αυτά ήταν και πριν το Μητσοτάκη εκεί, δεν τα έφερε όλα τα κακά μαζί του. Όμως νομίζω ότι περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια, με πολύ καθαρό στίχο και με καυστικό τρόπο πράγματα που μπορεί να σας λέω εγώ εδώ για, τι να σας πω τώρα, καμιά πενινταριά εκπομπές μπορεί να τα βάλει, αν θέλει ο καλλιτέχνης, μέσα σε ένα τραγούδι, σε ένα σχήμα, εν πάση περιπτώσει, σε ένα μικρό σόου, 12,5 λεπτών περίπου. Ναι, δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο. Αλλά είναι πλούσιο και έχει να ακούσετε πάρα πολλά πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ο Μυθριδάτης, Μυθριδάτης Χατζόγλου είναι το επώνυμό του, είναι μέλος, ήταν τουλάχιστον μέλος στο συγκρότημα, του συγκροτήματος Ήμις Κούμπρια, ένας από τους ανθρώπους που έχουν δείξει στο παρελθόν με σαρκαστικό τρόπο την διάθεσή τους απέναντι σε κάθε εξουσία και την ξαναδείχνει τώρα, για να μην τα χρωστάω, λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε, ας το ονομάσω τραγούδι, θα κρίνετε κι εσείς, δεν ξέρω αν είστε φίλοι του hip hop και λοιπά και του στίχου αυτού, έτσι, του καταιγιστικού, αλλά νομίζω ότι αν δώσετε λίγο βάση, δεν θα μιλήσω καθόλου πάνω σε αυτό, μεταδίδεται, είναι από τις πρώτες φορές που μεταδίδεται στο ραδιόφωνο συνολικά, γιατί κυκλοφόρησε στο ίντερνετ, βεβαίως κυκλοφόρησε χθες την 3η 25 Μαΐου, οπότε είναι brand new που λένε και στο χωριό μου. Μόλις τελειώσουν οι Dropkick Murphys θα έρθει ο Μυθριδάτης. Να προλάβω να σας πω ότι αυτές τις μέρες γίνονται σημαντικά πράγματα στο χώρο της τέχνης και βεβαίως κυρίως έξω αλλά και μέσα στο θέατρο εμπρός. Εκεί που δείχνει την πυγμή του για άλλη μια φορά ο κύριος Χρυσοχοΐδης, και αυτό είναι θέμα στην ελεγία αυτή που θα ακούσετε σε λίγο, ο κύριος Χρυσοχοΐδης εννοώ, αλλά γίνονται πράγματα αυτές τις ημέρες. Ίσως να μην τα παίρνουμε πολύ χαμπάρι, ίσως να μην τα δείτε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, ίσως εν πάση περιπτώσει να θέλει λίγο ψαχουλεματάκι στην ειδησεογραφία, αλλά μάθετε, διαβάστε, ανοίξτε, ψάξτε λίγο τι γίνεται στο θέατρο εμπρός με αυτόν τον κόσμο, για πολύ κόσμο, όχι για 10 νοματέους, για πολύ κόσμο που είναι εκεί, δημιουργία αντιστέκεται και λέει ότι όχι, τις καταλήψεις που στεγάζουν ειδικά την τέχνη, όχι, δεν θα τις τσιμεντώσετε, δεν θα τις κλείσετε. Ένα αυτό και ένα ο Μυθριδάτης. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλα. Δεν είναι, σίγουρα θέλει πολύ ψάξιμο για να τα βρεις. Αυτά είναι που πέφτουν στη δική μου την αντίληψη τουλάχιστον. Λοιπόν, σας αφήνω για τα επόμενα 12 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να ακούσετε αυτό εδώ και τα λέμε σε λίγο. Κυβέρνηση με σήμα το κουτάλο πυρούνο. Και ένα φλόρο ξαφνικά έχεις για τυράννο. Μια πρωθυπουργάντζα που έχει στην καβάντζα. Κάθε ορτινάτζα δευτεράτζα για μπροστάντζα. Όλοι ορνηθές του άριστου κεφάνι. Και θα λέγα εντάξει φίλε, μάλλον πλάκα κάνει. Ο Λουδοβίκος μας, ο άρχοντας ο Άναξ. Αν ο κόσμος δεν κατάπιν όλη μέρα Ζάναξ. Υπουργός αηδίας και πρωτογωνίας. Δίνει απλοχερά μαθήματα ηγεμονίας. Μα και το Υπουργείο Ευχελαίου και Σπηλαίου δίνει άλλη διάσταση στην έννοια του χυδαίου. Φρουφρού και αρώματα όλα τα δικαιώματα. Μες στις νύχτας τα καμώματα αυτόματα. Περνάνε νομοσχέδια εκτρώματα στα χώματα. Διάβολο σκορπίσματα τα ανεμομαζώματα. Συνταγματική εκτρόπα χωρίς τρόπα. Μια κατάσταση χωτρόπα χωρίς τόπα. Οκτάωρη εργασία είναι μπαναλίτε. Και κάθε υπερορία θα είναι απληρωτέ. Έξω απ' την ενορία ή προσκυνητέ. Διαδήλωση πορεία. Όχι ρε ψηλέ. Για κάθε σου απορία έχουν μια δημιουργία. Ένας λαός σε μια δυστοπία και ομοιρία. Ομάδες της καταστολής για να σε ασφαλείς. Στα περιπολικά το κράτος είναι μερακλής. Και μπλε στολές μες στις σχολές να βγάζουν θυμικό. Πάνω στους φοιτητές ξυλοδάρμο και χημικό. Άκουγε το πιο καθησυχαστικό. Να έχεις ματατζίδες και στο καθιστικό. Ξέρεις από κάτω από το κλιματιστικό. Και δεν θα θέλεις μάγκα μου ούτε συναγερμό. Μιλάει για ανάπτυξη και ο fully functional. Ουστάρι ρε την κούλα μεν την international. Και οι Βρυξέλλες ρίχνουν γέλο τα πηγαίο. Καθώς βουτάνε τράτα ή δίπλα στο Αιγαίο. Γι' αυτό πήρε φρεγάτα τα γόρι το μοιραίο. Το κατακλυσμιαίο, τι θέλεις ρε πλεμπαίο. Ο καταλληλότερος στο πόλτο αγοραίο. Για τον μικρό μεσαίο μα μελιταίο μηνιαίο. Πλαισιωμένος με ξεφτέρια κυβερνητικά. Την καβιογραφικά, μαλφαστερητικά. Ο αδιανόητα ανόητος και αμετανόητος. Αυτονόητα τιμόρητος μα κρυβοθόρητος. Αφόρητα απτόητος και ανιστορητός. Ο δανεικός και αγύριστος και ανυποχώρητος. Ο κολλητός, ο μίλητος, ο έκλεκτος μετακλητός. Και ο μόλυβο χρυσό, ο κάντυλο πελέκητος. Μιλιούνια από εδώ σε κάτι μπατζανάκια. Να φτιάξει μασκουλέτα αυτός που φτιάχνει καζανάκια. Πες και ζητά να θέσει για κάτι μερεμέτια. Σε κουνιάδες, συνυφάδες, ρουσφέτια και τέτοια. Στην αφάνεια, παράνοια, στα χρόνικα της Νάρνια. Τόσα σκάνδαλα που δεν χωράν ούτε σε σκάνια. Μέλινε το έλλειμμα και είναι το μέλημά τους. Να αφήσουν ένα ρήμα δυο ξανά στο όνομά τους. Έχω έκτη έστα, I see dead people. Να θυλάζουνε την πρωθυπουργική την ύπολ. Ψηφοφόροι, σουρταφέρτες πηγενέλες. Μόνος είναι επί σε ποδοσφαιρικές φανέλες. Σε κρέμλιν μετατρέπεται με φαγητό ογκισμό. Κι ο απολυτίκ στην πείνα γίνεται φασίσμο. Ακροδεξιό γονάρι, ακρογωνιαίο. Τα τράκια ψαχνούνε τράγω από δύο πομπαίο. Σκόρπα μου ξανά τα σκόπια να τα σκόπιμα. Περικεφαλαία σκούπα σφυροκόπημα. Ενώ προσφυγόπουλα μέσα σε λασπόνερα βουλιάζουν οι απόπειρες οδύνηρα βαλτόνηρα. Ακούτο πόνηρα είναι με ναλάδες με ζωχάδες. Έχουνε τη μύγα κατ' επέκταση κουράδες. Μυριάδες ψήφιζαν μια ζωή κλεφτοκοτάδες. Απίπτυσαν και είπαν να το ρίξουν σε φωνιάδες. Εσύ δουλίτσα να έχεις κι όπου γύρει πλαστικά. Ελληνάρες μεν αλλού αυτή η μαστικά. Το παίζες Hugh Hefner με ξένη πορτοφόλα. Τώρα για διακόσμηση έχεις την κατσαρόλα. Είσαι ψιλομύτη σε χώρα χαμηλό κόλλα. Ατέρμονα λατέρνα τη με τρύπια αεροσόλα. Από ψαρά έχοντας πάντα απέχοντας. Λιγάκι σε δουλάκι όσο πάντα ο φιλελεφαντας. Κοίτα τη βολή κυρ Παντελή ζωντοβολό. Συνήθισε το τίλτο και μετά θα είναι καλόβολο. Πάλι για το πόπολο ούτε πόμολο ρε εσύ. Δίνε κολοσσί και εγώ πόνο στην πόλωση. Όλα στη διαφθορά και μες στην καμφορά. Δεν κάνει διαφορά η συμφορά και σφυρά διαφορά. Το κόλο σου σε αφορά να αγαπάς παράφορα. Μη σου παίζει και η συνείδηση παιχνίδια διαφορά. Νομίζεις είσαι άρχοντας αλλά είσαι πληβίος. Νιώθεις μικροαστός ή μικροαστείος. Σίγουρα ανήκεις στη σωστή κατηγορία. Είσαι ο γιος του πάρτα όλα ή ο γιος του πάρτα τρία. Ναι δεν είστε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι. Είστε ενδιάμεσα άρα απλά τυχαίοι. Και κάλλιο τελευταίοι παρατελειωμένοι. Γιατί ο τελευταίος κλείνει πόρτα καθώς μπαίνει. Ενημέρωση απ' τα μουμουέ κι άλλη μόνο. Κι είναι όλα ανάποδα σαν σε δεξιοτίμονο. Της κοινής γνώμης η διαμόρφωση. Σε κάτω του μετρίου αντίληψη και μόρφωση. Σωστή διατύπωση στην πρόταση με μπόρωση. Κάνει εντύπωση η αποστήθηση με βόθρωση. Επεχμός, αποκλεισμός και αποσβόλωση. Το φρύδια την ανόρθωση παθαίνει υπερκόπωση. Στομωμένα στόματα με πόματα στο τσάνελ. Σέρνονται με γόνατα τα πτώματα στο πάνελ. Σφουγγαρίζουν σάλια, ανάβουν μανουάλια. Τα χάλια κατά από το χάλι να αποσβεστούν τσουβάλια. Αέρισμα στην τόμπολα με τα ευρωβεντάλια. Γι' αυτό εσείς ρε μάλια ότι προστράξουν τα κανάλια. Η επικαιρότητα μέσα στο principality. Ψεύτη λύση ούσα σαν πιο show και reality. Σου σιωπήκες open ATV μιλάει τώρα. Είναι το πολίτευμα που έχει πια η χώρα. Πλούσια τα δώρα, ρεπορτάζ, πεκούλα δώρα. Βγαίνει στη φόρα η παραπληροφόρα κάθε ώρα. Όλοι στα κρεβάτια σας μέχρι να φύγει η μπόρα. Και natural moon θα πει η πάστα φλόρα. Πρωτοσελίδα για κάθε τσέλικα. Τα σκατά πάνε παντού πετώντας τα σε έλικα. Τώρα fake news λένε την προπαγάνδα. Με χαρτοπολτό από ευρώ φτιάχνει στα 30. Ο ηγέτης μας ο Σετ για συνέντατε τα τέτ. Ρωτάει ο Πινόκιο, απαντά ο Πινοσέτ. Μηχανογραφία ή δημοσιογραφία. Του καθεστώτος φτιάχνεται η αγιογραφία. Αλλά μη μου αγχώνεσαι Χακούνα Ματάτα. Μην είσαι πιο πολύ από όσο πρέπει τρομοκράτα. Ούτε γάτα ούτε ζημιά κανά παιδό πατάτα. Γάματα τα ματάτα για την αρχοντοχωριάτα. Ελπίζω να μην μαθευτούν ποτέ όλα τα ντάτα. Γιατί όλοι θα γίνουνε ορταστική πινιάτα. Και να η πανδημία η μοιραία γνωριμία. Όλοι στην ιστερία εν κρανίο τρικυμία. Όλα στη ζωή σου γίναν μια παρανομία. Το σώζον εαυτόν να διαχέει δυσοσμία. Η δυστυχία των πόλων των λίγων βουλημία. Ο λύκος στην αναμπουμπούλα λέει παροιμία. Μακαβρίες στατιστικές παίρνουνε ανήφορο. Και απόσταση το κράτος στο λογικό μας σύμφορο. Εύκολο το πλάνο για να σώσουνε κοσμάκι. Κλειδά μπάρι στο αμπάρι, τιμωρία και μπερντάκι. Σπάσε καραντίνα, μη στουλίνει προστιμό. Με όμο αυταρχισμό, εκφοβισμό και σαδισμό. Με τον ιό σαν πρόσχημα για απαγόρευση. Με μοτοχέσαι το εσύ και κάνε μας αγόρευση. Και στην ύφεση και κλάδου στη διακόρευση. Χέσαι οφείλες και τα λουκέτα σε συσσόρευση. Σιγά μη διοριστεί γιατρός νοσηλευτής. Και να γίνει ο κλινικής ζητιάνος και ληστής. Σιγά μην επενδύσουν στραγάλι για μια μεθ. Όσοι νοσούν σπιτάκι τους να ακούσουν Μεγκαντεθ. Μέτρα προστασίας με βάρκα την ελπίδα. Μέτρα που από άσυλο έχουν σφραγίδα. Μέτρα από μπαλάκια που γυρνάν σε κληροτίδα. Ή κατακλίδα μέτρα που σου σφίγγουν τα ρωτίδα. Και που αδειμονώ και γυαλό μέτρο ξυμώρο. Ταξικό εφημέρο μα μόνιμο και επίμονο. Ατομική ευθύνη λέει αυτού εξοχώτης. Εκτός αν είσαι της κυβέρνας ή τα αφεντικό της. Τώρα βγες, μου σαν φύριδες τουρίσμο. Τώρα φταίς, μπουντρούμι και εγκλεισμό. Ασφαλής, χωρίς εισόδημα και σοκλειστός. Για να σου λατσάρει ο ανεμελόκτιστος. Στα αστεία δυναστεία που φλερτάρει επτά αιτία. Και το Σύνταγμα ένα όνομα απλά σε μια πλατεία. Επιστημονική επιτροπή κάνει το κήρυγμα. Αυτή που στον παπά

Τουλάχιστον, ξέρεις, είτε κάνεις ραδιοφωνική εκπομπή, είτε φτιάχνεις ένα τραγούδι, είτε φτιάχνεις, ανοίγεις ένα θέατρο από την αστυνομική αυθαιρεσία, είτε εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο προσπαθείς να παρέμβεις τα πράγματα, ποιος είναι ο στόχος σου, να αλλάξεις τον κόσμο? Μπα, άστο, αυτά έλεγα και στην αρχή. Το χάσαμε το τρένο αυτό. Να φέρεις την ειρήνη και τη λογική, ελάτε τώρα, ελάτε. Να φέρεις τι, ξέρω εγώ, το σοσιαλισμό, μπα, άστο, και αυτό πάει, έφυγε. Τουλάχιστον, το ελάχιστο, ρε παιδί, το λιγότερο που μπορείς να περιμένεις είναι να δηλώνεις ότι είμαι εδώ, καταλαβαίνω που με δουλεύεις, λέω 5 πράγματα, ακόμα και αν έχεις το πάνω χέρι, εγώ είμαι εδώ και θα συνεχίσω να τα λέω. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια κοινή συνισταμένη που ίσως αξίζει ακόμα τον κόπο να μας κάνει να μιλάμε δημόσια, άλλος τραγουδώντας hip hop, άλλος με μια εκπομπή, άλλος με τον τρόπο του, άλλος με ο καθένας εκεί έξω και εσείς με ό,τι νομίζετε ότι μπορείτε, λίγο καθένας, ένα μικρό λιθαράκι, έτσι συνήθως πηγαίνουν τα πράγματα και τελικά μπορεί και καμιά φορά, καμιά στιγμή να αλλάξουν. Δεν εννοώ εκλογικά, φύγετε από αυτό, εννοώ στη συνείδηση του κόσμου εκεί έξω, σε αυτό το κοινό αίσθημα, το κοινό αίσθημα που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, το βάρυνα πολύ. Εδώ που ξεκινούν είναι η Firewater και το Another Perfect Catastrophe. Πήρα τις τελευταίες μέρες αρκετά μηνύματά σας και δεν έχω διαβάσει αρκετά. Πίσωσελίδες.gr, εκεί μπορείτε να στείλετε, έχει και mail και facebook, στο messenger επίσης μπορείτε εύκολα να με βρείτε. Κρατώ μερικά και θέλω να τα μεταφέρω και δημοσίως με την άδειά σας φυσικά. Για παράδειγμα, χθες που λέγαμε για την κλειστή σύσκεψη για τα μέτρα στη Λευκορωσία και το ότι βγάζανε έξω τα κινητά και τα τάμπλετ των ηγετών, τα κινητά των ηγετών της Ευρώπης, για να μην φύγει καμιά πληροφορία, και έλεγα ότι αυτό μοιάζει λίγο με εκείνο που ξέραμε για την ΚΝΕ. Εγώ λέω δεν το ξέρω, δεν έχω έτσι εμπειρία, αλλά υπήρχε έτσι σαν πληροφορία παλιά ότι βγάζαν τις μπαταρίες οι κνήτες όταν κάνανε συμβούλια, εν πάση περιπτώσει, όταν συνεδριάζανε. Μου γράφει λοιπόν ο Δημήτρης, ο Δερμάνης, ότι πράγματι λέει: εγώ ήμουν στην ΚΝΕ και βγάζαμε τις μπαταρίες από τα κινητά. Και σε όσα λέει δεν έβγαιναν, τα κλείναμε στην τουαλέτα. Όσα δεν έβγαιναν οι μπαταρίες, τα κλείναμε στην τουαλέτα. Μεγάλο σχολείο η ΚΝΕ, και όπως κάθε σχολείο μαθαίνεις πολλά πράγματα, αλλά στο τέλος φεύγεις πιστεύοντας ότι έχασες το χρόνο σου. Εγώ, μου λέει, διαγράφηκα ως ρεφορμιστής. Για το ίδιο θέμα που σας κέντρισε από ό,τι φαίνεται, ο φίλος ο Μάνος λέει σε ένα μήνυμά του στο Messenger, τα Messenger επειδή είναι προσωπικά δεν λέω επώνυμο, εντάξει, λέει ότι στο... μου έστειλε ένα βίντεο για το πόσο κακό κάνει αυτή η συνέχεια η εξάρτηση, ρε παιδί μου. Πας σε ένα meeting, πας σε μια συνεδρίαση, πας σε ένα οπουδήποτε, στο τραπέζι να φας και είσαι εκεί με το κινητό, εκεί γρούτσου, τι συμβαίνει, τι αυτό κλπ. Και ότι αυτό μας έχει αποξενώσει. Και μου έστειλε ένα βίντεο που τα λέει πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, Μάνο, στο Συμβούλιο Κορυφής, στη Σύνοδο Κορυφής, δεν ήταν αυτό το θέμα για να μην αποξενωθούν. Ήταν για να μην φύγει τίποτα έξω από τη συνεδρίαση. Αλλά καταλαβαίνω το point σου και έχεις δίκιο προφανώς. Εκεί έχουν απ' έξω ένα σωρό παρατρεχάμενους να τους ειδοποιήσουν άμα κάτι δεν πάει καλά. Το θέμα ήταν να μην φύγει τίποτα από τη συνεδρίαση αυτή για τη Λευκορωσία. Προσέξτε, δεν μιλάμε καμιά συνεδρίαση της ΚΝΕ τώρα, μιλάμε για την ηγεσία της Ευρώπης, για τους ηγέτες. Δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, καταλαβαίνετε γιατί πράγμα συζητάμε, και βγάζουν τα κινητά έξω από την πόρτα. Εκεί πάλι για το θέμα της Λευκορωσίας, ο φίλος ο Άλεκ από τη Θεσσαλονίκη μου στέλνει, επειδή είπα χθες κάτι για τα φιλαράκια, εκείνη την περίοδο 94-95, πρώτη σεζόν, είναι που στη Λευκορωσία έχει βγει ο Λουκασέγκο μόλις, είναι τότε που έχουν καταρρεύσει τα πάντα από το 89 και μετά και προσπαθούν όλοι να αρπάξουν όποιο κομμάτι, και η Λευκορωσία από τότε δείχνει, όχι ότι δεν είναι δικτάτορας, μην τα ξαναλέμε τώρα, ότι είπαμε 80% άστο μακριά, αλλά το πώς αντιμετωπίζουν οι άλλοι και πώς αντιμετώπιζαν ακόμα και στα φιλαράκια στην τηλεοπτική σειρά που σας έλεγα, που ήθελε ένας τρελός επιστήμονας που παρατούσε την πρωταγωνίστρια, τη Φίβη, τη μία από τις πρωταγωνίστρες, για να πάει στο Μίνσκ, εκεί που γίνονται τώρα όλα αυτά που συζητάμε. Από τότε ήταν το Μίνσκ, ήταν σαν να σας λέει στην άκρη του κόσμου, στο διάλογο, τη μάνα που λέγαμε παλιά, που έλεγε και ο Σιμίτης για, για τη Σιτία και πιο κάτω. Εκεί λοιπόν μου στέλνει ο φίλος ο Άλεκ ένα άρθρο, και είναι και πολλά τα άρθρα επί αυτού του θέματος, για το πώς ειδικά από τα φιλαράκια περάσανε μηνύματα σε πάρα πολλά πράγματα, ειδικά με εκείνο τον επιστήμονα τον Ρος, αυτό έγραφε το άρθρο στα αγγλικά, ο οποίος ενώ ήταν σπουδαγμένος, ενώ ήταν παλαιοντολόγος, ενώ ήταν τελικά κατέληγε η περσόνα του να είναι λίγο, ξέρεις, το φυτό, ρε παιδί μου, ο nerd. Και πώς αυτό μπορεί να πέρναγε μηνύματα μέσα στην κοινωνία, ότι δεν χρειάζεται να σπουδάσεις, ούτε αυτό, το θέμα είναι να έχεις ηλίθιους φίλους. Αυτό έγραφε το άρθρο, και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν γραφτεί βιβλία, παιδιά, για το ποια μηνύματα έχουν περάσει από την κινηματογραφική οθόνη και περνούν ακόμα εδώ που τα λέμε. Μπορείτε να διαβάσετε και τον Ντόναλντ, το Απατεώνας, κλασικό βεβαίως βιβλίο για το πως ο Μίκι Μάους, ο Walt Disney, κατάφερε να περάσει μηνύματα ενώ ήμασταν ακόμα παιδάκια. Φίλος ο Λευτέρης μου στέλνει τη διαφωνία του για την εκπομπή με την συνεπιμέλεια που κάναμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, και βάζει την άλλη άποψη, είναι μάλιστα, λέει, και στους ενεργούς μπαμπάδες, και ότι εν πάση περιπτώσει χρειάζεται περισσότερο να του δοθεί μια ευκαιρία στο νομοσχέδιο αυτό, στο νόμο αυτό. Διαφωνώ, αλλά ξέρεις, είναι πολύ ωραίο πράγμα να διαφωνούμε. Νομίζω ότι είναι σε εντελώς λάθος δρόμο το νομοσχέδιο, αλλά μπορεί και να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, θα τα πω αύριο γιατί τελειώνει και ο χρόνος τώρα. Πρέπει να σας χαιρετήσω. Αύριο, ξανά, την ίδια ώρα, οι πίσω σελίδες. Να είστε καλά, να γράφετε και να επικοινωνούμε και να διαφωνούμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια χαρά.